Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En af Danmarks historiens største skandaler blev fatal for et hav af investorer, og kun de færreste nåede at trække stikket og sælge ud af aktierne, da Ove Bunker første gang nedjusterede sine finansielle forventninger i oktober 2014. Og hvorfor skulle man egentlig også det? Selskabet levede af at købe brændstof og sælge det direkte videre til skibsindustrien. Det var altså en slags tankstation på havet, der altså ikke var afhængig af, om olieprisen gik op eller ned. Desuden så kunne selskabet bryste sig af en ganske glimrende bestyrelse og en kompetent ledelse. Alt tydede faktisk på, at de økonomiske udfordringer var et forbigående fænomen, som man ville kunne håndtere. Set i bakspejl, så lyder disse ord nærmest groteske. For bare få uger efter første nedjusteringer og få måneder efter sin børsnotering, ja, der gik Ove Bunker som bekendt konkurs og efterlod sig både skandalesager og tragiske følgehistorier. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har i dag inviteret en af de professionelle investorer, der rent faktisk handlede med rettidig i omhu og solgte sine Ove Bunker-aktier i tide. Godmorgen og velkommen til dig, Carsten Dehn. Mange tak. Du er portføljemanager hos den svenske fondsforvalter Landebo. Vi skal blandt andet tale om den her Ove Bunker-sag i dag. Vi skal selvfølgelig også høre noget om dig og om Landebo. Vi skal høre, hvordan du overhovedet er kommet ind i den her branche, og vi skal høre, hvordan du ser på de aktuelle markeder. Så velkommen til 55 minutter her i Millionærklubben. Tak. Du er, som sagt, altså porteføljeforvalter. Da den her Ove Bunker-sag fandt sted, der var du hos SEB, et helt andet selskab. Ja. Ikke desto mindre, så sad du altså der, og sammen med din forretningspartner Ulrik Ellesgaard, der havde jeg altså købt aktier i Ove Bunker, da de gik på børsen. Hvorfor havde I overhovedet det? Man kan sige, at når man går ind og køber et nyt selskab, der skal på børsen, så er der altid lidt mere risiko forbundet med det. Og det er vi klar over. Fordi man kender ikke selskabets historie på samme måde. Det vigtige for os, det er, at vi møder ledelsen. Vi møder ledelsen ofte 1-2 gange før en børsintroduktion. Men det er jo, kan man sige, også meget få møder, man egentlig har med ledelsen. Derfor pålægger vi altid noget større risikofaktor, når vi går ind i en børsintroduktion. Og det gjorde vi også i forbindelse med Ove Bunker. Ove Bunker for os var, lige som du sagde i introduktionen, et selskab, som ledede af at være en tankstation på havet. Og derfor var det et selskab, set ud fra vores optik, et selskab, som var forbundet med lav risiko. Et selskab, som også ville nyde godt af, at den globale handel ville stige støt og roligt i de kommende år, og det var et selskab, der havde en ganske god og stærk markedsposition. Desværre kommer de så med en profit warning ganske kort tid efter, at de bliver børsintroduceret. Og det, der gør, hvad skal man sige, os nervøse i forbindelse med profit warningen, det er det ene, det er størrelsen af profit warningen, fordi et selskab, som jeg sagde, som er forbundet med meget lav risiko, burde ikke kunne komme med så stor nedjustering. Og nedjusteringen hænger meget sammen med, at der er nogle ting, der simpelthen ikke er blevet fortalt fra ledelsen siden i forbindelse med de møder, vi har haft. Vi vidste godt, at det var et selskab, som tog nogen risiko på, eller tog nogle positioner på, hvorvidt olieprisen skulle gå op eller ned, men ikke i det omfang, som selskabet til tydeligheden havde gjort. Det var den ene ting, og det var en meget stor overraskelse for os. Og når man samtidig ikke kender selskabet så godt, som jeg sagde før, vi har jo ikke mødt selskabet gang på gang igennem flere år, jamen så bliver man ekstra nervøs. Når de så samtidig kommer ud med den nye guidance og fortæller, at vi kommer til at tjene, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner det er, men med den nye guidance, de kommer med, hænger simpelthen ikke sammen. Så bliver man rigtig, rigtig nervøs. Fordi når man spørger ind, da vi spurgte ind til de forudsætninger, der lå bag den nye guidance, så var der nogle ting, som simpelthen ikke var rigtige. Så på det møde, det telefonmøde, som selskabet holder, hvor både analytikere og investorer kan ringe ind og stille spørgsmål, der solgte vi faktisk alle vores aktier. Ja, det var jo altså en telefonkonference, der blev holdt dagen efter, de kom ud med den her nedjustering. En nedjustering, som jeg altså kom bag på rigtig mange investorer. Men Carsten Dehn, var det første gang, altså da nedjusteringen kom, var det første gang, at du blev bekymret for den her aktie? Ja, det var det. Altså, det er jo et selskab, som jeg sagde før, at som vi egentlig havde købt ind i porteføljen som en lavrisikoselskab. Det var heldigvis ikke en stor position, og det er vigtigt at sige, at når man køber sig ind i et nyt selskab, som bliver introduceret, så er det vores hovedregel, at man ikke skal have en stor position. Ganske enkelt, fordi man ikke kender selskabet så godt. Så vi ærede os rigtig meget over ved at købe det. Specielt det, når man forvalter andre folks penge, så gør det endnu mere ondt, at man har tabt penge, fordi vi kommer ud i tide, sagde du i introduktionen, men i virkeligheden burde vi aldrig have købt den. Så det gælder om efter sådan et forløb her, det er at lære af det. Mm. Og det er at være endnu mere kritisk over for specielt selskaber, som bliver børsintroduceret. Ja, så fra den her profit warning, lad os lige hoppe ind direkte i det her, den her telekonference, hvor du altså deltog, Carsten Dehn, og jeg ved ikke, hvor korrekt det er gengivet i Dagbladet Børsen, den her samtale. Den har i hvert fald været gengivet i Dagbladet Børsen, og jeg har været sådan inde og læse igennem, hvad der bliver sagt under telekonferencen. Og en af de ting, du bringer på banen, det er altså en form for kritik over for ledelsen, hvor du ligesom siger, at de har givet dig et andet indtryk ved IPO'en, og så siger Jim Petersen, den administrerende direktør, at han er sandelig ked af, hvis han ikke ligesom har givet dig det rigtige indtryk, og så siger du så, det har du ikke sådan ret bestandt. Ja. Og det er altså sådan nogle ord, der måske er sådan lidt atypiske, eller hvad, Carsten Dehn, er det normalt på sådan en telekonference, at analytikerne, de sidder sådan og på den måde er relativt kritisk over for en ledelse? Altså, vi prøver altid på at være lidt djævelsadvokat. Vi skal ikke være venner med ledelsen. Vi skal kun agere ud fra vores kunders bedste interesser og skabe et godt og stabilt afkast for dem. Og det er rigtigt, at det var meget bestandt, men det er ligesom vores stil. Mm-hmm. Vi vil gerne gå til ledelsen. Vi vil gerne ligesom bringe dem derud over, at de bare sidder og fyrer floskler af. Det er vigtigt for os, fordi det er den eneste måde, vi ligesom kan se, hvad er det præcis ledelsen tænker, hvad er det præcis ledelsens adfærd er i forskellige situationer. Hvis vi ikke gør det, så kunne vi lige så godt være passive forvaltere, og det er vi ikke. Mm. Hvordan var stemningen på sådan et møde der, på sådan en telekonference? Jamen, det er jo en blanding af forundring og en blanding blandet med stærke følelser, fordi man er jo, for at sige det rent ud, meget arg, fordi netop, at man har investeret i noget, som falder så kraftigt, falder 50%. Det vi så prøver på, fordi vi har været i sådan nogle situationer før, det vi så prøver på, det er ligesom at sige, hvad er det forventede newsflow for det her selskab fremadrettet? Vil det være et selskab, som sandsynligvis vil komme med yderligere nedjusteringer, eller vil det være en indgangsfortagelse? Og der kom vi altså til den konklusion, baseret på de oplysninger, der kommer på telekonferencen, at der sandsynligvis ville komme yderligere nedjusteringer. Det gjorde der så også ganske kort tid efter, men vi havde ikke i vores vildeste fantasi forventet, at selskabet ville gå konkurs. Det havde vi ikke. Mm. Nej, for altså, ender det ikke også med på en eller anden måde, altså hånden på hjertet, at være en lille bitte smule gætværk, når man sidder der, Carsten Dehn, fordi at ledelsen gør jo alt, hvad de kan for at bringe ro på, ja, og fortælle, at de har hånd om situationen, og de skal nok tage sig af det, og der er ikke noget at være nervøs for, og nu nedjustere det, men det er jo så det, der er, siger de på det tidspunkt. Oh. Så bliver det ikke sådan lidt et gætværk, om der kommer mere eller ej, om man skal beholde aktierne, eller man skal sælge? Jeg plejer at sige, at vi skal prøve på at skære al støjen fra og alle følelserne fra, selvom det kan være rigtig, rigtig svært. Og så prøve at bruge den erfaring, vi har fra tidligere, og sige, hvad er det helt præcis, der er galt med det her selskab? Hvilken viden har vi, og hvilke oplysninger har vi fået fra ledelsen? Og hvis vi ikke føler os trygge med de oplysninger, vi har fået, så sælger vi, og vi sælger gerne, selvom vi har haft et stort tab. Vi selv jo har et tab på 50%. Men det viser historisk, at hvis man er konsekvent og disciplineret, både i sin købsstrategi, men lige så meget i sin salgsstrategi, så giver det faktisk et bedre stabilt afkast. Og det er den tanke, vi egentlig sælger med. Det er den bagtanke, vi har, da vi sælger. Så du sidder ikke på sådan et møde og forsøger at gætte, kommer aktien til at stige eller falde hertil? Du forholder dig simpelthen bare til den strategi, du har lagt for inden. Ja. Du skal have tillid til ledelsen for, at du vil være investeret i et selskab. Det har du så ikke mere på det møde. Ergo, så må du altså gå ud og sælge. Præcis, fordi, og vi bliver nødt til at sige, Vi har 50, vi opererer i et univers, der består af 8.000 små selskaber i Europa. Så vi har masser at vælge imellem. Vi har en meget fokuseret strategi. Består kun af 50 selskaber. Og alle 50 selskaber skal vi kunne stå på mål for altid. Vi skal kunne vi tror 100% på dem. Og hvis vi ikke gør det, så skal de ud af porteføljen. Mm. Og det viser sig altså at se i bagspejlet være den helt rette beslutning at gå ud og sælge de her aktier. Det gjorde du sådan set lige præcis under telekonferencen, Carsten Dien. Hvordan fungerer det? Sidder du med røret i den ene hånd og trykker på knappen med den anden hånd, eller har du et hold, der render rundt og har travlt bagved dig, eller hvordan fungerer det egentlig sådan rent praktisk? Rent praktisk, så sidder Ulrik og jeg, vi sidder og taler sammen under konferencen, og kommer til den konklusion, at tingene ikke hænger sammen. Og så er beslutningen faktisk rimelig nem. Vi sender så en mail til vores trader i Sverige, om at han skal sælge det hele. Han sender så tilbage og spørger, hvor aggressiv skal jeg være i markedet, fordi den er jo faldet meget. Heldigvis er der så meget likviditet i aktien, så det er nemt for os at komme ud af den. Og vi får den solgt på en OK-kurs den dag. Mm. Jeg tror faktisk nok, at den kommer lidt tilbage dagen efter. Og det er meget typisk, at et selskab, der falder så meget på en dag, kommer lidt tilbage. Men vi føler stadigvæk på det tidspunkt den rigtige beslutning, fordi vi er overbevist om, at der vil komme en nedjustering mere, og det gjorde det så også. Ja. Det er jo altså svært at tage den rette beslutning. Man må altså forholde sig til sin strategi og agere ud fra den. Carsten Dien, når sådan noget her sker, ret usædvanligt trods alt i dansk erhvervsliv, at selskaber går konkurs af den her størrelse, er det noget, man debatterer med andre markedsdeltagere, altså sådan efter sådan en telekonference, eller sidder I og holder jeres tanker og informationer for jer selv? Vi, det er jo sådan en altså jeg kender jo de andre porteføljemanager, specielt dem, som sidder på europæiske aktier, og som investerer primært i mindre selskaber. Der taler jeg med dem fra tid til anden, om hvilke oplevelser de har haft i forbindelse med et eventuelt telekonferencemøde. Men den adfærd, man har, og den strategi, der ligger bag, om man sælger, eller man køber, eller hvad man gør, det holder man for sig selv. Mm, okay. Og du har altså været inde på, at du var decideret arg under den der telekonference. Ja. Det er altså følelserne, der kommer i spil, selvom at vi jo ganske tit taler om, at det kan være farligt at bringe følelser i spil i den her verden og investere ud fra dem. Men det kan man jo måske heller ikke helt undgå, når man er menneske. Så gik der jo ikke så lang tid desværre, før end det var helt galt med Uwe Bunker. De nedjusterede igen, og så ganske kort tid efter, så gik de simpelthen konkurs. Der var ikke banker, der var klar til at bakke en redningsplan op, og så var der sådan set ikke mere at gøre. Carsten Dien, hvordan havde du det så, da selskabet gik konkurs? Og jeg ved godt, det er måske sådan lidt ubehageligt at tale om, fordi der har også været en masse tragiske følgerhistorier af den her sag, men hvordan er det at sidde som porteføljeforvalter og have den her fornemmelse af, at man rent faktisk fik gjort det rigtige? Det er meget blandede følelser, vil jeg sige, fordi som sagt, jeg havde ikke forventet, at de gik konkurs, men jeg var utroligt glad for, at vi kom ud af aktien. Og også stadigvæk lidt ærgerlig over, egentlig, at vi havde investeret i den til at starte med. Fordi det er jo egentlig det, vi aldrig skulle have gjort. Men jeg vil sige, jeg var selvfølgelig utroligt glad for, at vi kom ud af den. Mm. Selvfølgelig var det. Mm. Ja, dit job er jo sådan set at passe på dine kunders penge. Ja. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben. Jeg har i dag besøg af Carsten Dien, portføljemanager hos den svenske fondsforvalter Lannebo. Vi har startet ud med at tale om Uwe Bunker, konkursen, hvor at Carsten Dien altså var, skal vi sige dygtig, skal vi sige heldig? Han gjorde i hvert fald det rigtige på det rigtige tidspunkt. Han solgte ud af en aktie, inden at de gik helt galt. Og nå ja, det kan da godt være, at du siger, Carsten, at du aldrig skulle have investeret i den, men lad det nu ligge. Carsten, jeg kunne godt tænke mig, at vi rettede blikket mod de aktuelle markeder, og hvordan og hvorledes er verden er skruet sammen inden for den her investeringsverden. Det er jo sådan, at man kan godt tale om, at der måske er kommet nogle nye vilkår i aktieverdenen inden for de seneste år. I hvert fald så har vi fået nogle helt nye informationskanaler, vi har fået masser af fake news, vi har fået nogle særlige magthavere, som måske ikke kan rykke rundt på markedet. Hvordan ser du på hele den her transformation af aktieverdenen? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at markedet reagerer meget kraftigere i dag på negative informationer, end de gjorde tidligere. Og der er endnu mere støj i markedet, end der var tidligere. Og der er endnu mere fake news, ingen tvivl om det. Så det kan være vanskeligere i dag at navigere i markedet, end det var tidligere. Og der er det, man skal prøve på ligesom at ligesom med eneste gang, der kommer information, og prøve på at forholde sig nøgternt til det, som overhovedet muligt. Mm. Men det værste, det er de meget kraftige kursreaktioner, der kommer på selv meget små informationer. Det kan være nogle gange meget vanskeligt at forstå. Og det sådan tror jeg, hele markedet har det i dag. Men hvordan håndterer I det over hos Landebo? Altså når markederne de suser op og ned på tilfældige nyheder, og man finder ud af måske bagefter, at det overhovedet ikke var sandt? Altså det, der er vigtigt for os, det er, at vi altid har en meget tæt kontakt med ledelsen. Vi tager aldrig nogen beslutninger, uden at vi har talt med ledelsen i det pågældende selskab, vi er investeret i. Så derfor er det vigtigt, at de får mulighed for at ligesom forklare. Så, og der er nogle nyheder, der er ude, som viser sig at være totalt fake, og som i virkeligheden er gode købsmuligheder. Og der er det, man skal prøve på ligesom igen at prøve på at skære følelserne væk, og ikke tage for forhastede beslutninger, men give mulighed for at se på, hvad er det, hvad er facts og hvad er fake news. Men hvordan, ja, jeg ved godt, at jeg bliver ved med at spørge til, hvordan gør man det, Carsten Dehn, fordi vi lever også i en verden, hvor det skal gå lynhurtigt, og hvis der er et eller andet, som ikke er fake news, men som helt fundamentalt ændrer vilkårene for et selskab, så er det jo ret vigtigt, at man formår at reagere hurtigt. Ja, det er rigtigt, og det er ganske enkelt et spørgsmål om at bruge sit indre kompas, tror jeg. Mm. Vi er i en situation, hvor selskaberne selvfølgelig også bliver påvirket af, at en aktiekurs kan falde kraftigt på meget små nyheder. Eller hvis det er for eksempel være fake news. Og de bliver påvirket af det, og derfor så skal man altid prøve på at have et møde med selskabet, gerne med den administrerende direktør eller finansdirektøren, og ligesom gå igennem nøgternt, hvad er det, der er sket på det her selskab, og hvad er lige præcis implikationerne for selskabets fremtidige indtjening. Hvis man så føler, at det her det er en kraftig overreaktion, så skal man også nogle gange være villig til at købe, og ikke kun som forbindelse med OV Bunker og sælge. Mm. Og så, så mødtes du og jeg faktisk lige inden vi gik i studiet her og drak lige en kop kaffe sammen. Og der kom vi også til at tale om, Carsten Dehn, at nogle gange så rykker markederne bare også så sindssygt hurtigt på nyheder. Og så sidder man bagefter og prøver efter at rationalisere og sige, men det er nok den grund eller den grund, ja. Eller nogen havde sendt et tweet afsted eller et eller andet. Men ærligt talt, ingen af os ved helt præcis, om det er det ene eller det andet, der rykker rundt på markederne. Er det også et vilkår, der har gjort det sværere at være markedsdeltager? Det tror jeg helt sikkert, fordi der er ingen tvivl om, at algoritmer har en langt større betydning i dag for prisdannelsen, specielt på lidt mindre og illikvide aktier. Og hedgefonde er blevet endnu mere aggressive, specielt i England. Og det gør altså, at man får nogle ekstreme kursreaktioner, der gør, at det nogle gange kan være lidt svært at ligesom at få følelserne helt ud af ens beslutningsproces. Men det er jo et spørgsmål, som... Det er klart noget, man må øve sig på, og det gør vi hver eneste dag. Synes du sådan helt personligt, Carsten Dehn, at det blev sværere at være markedsdeltager, end dengang du startede for år tilbage? Ja, det vil jeg sige, det er det. Mm. Der er i hvert fald nogle kursreaktioner, som er til tider vanskeligere at forstå, end det var tidligere. Mm. Okay, så der er noget erfaring, man måske er nødt til at trække på. Det er jo godt, man har den, så. Carsten, et fænomen, som måske ikke også er blevet mere normalt i de aktuelle markeder, det er lige præcis short-selling, og du var selv inde på, at der måske er kommet flere og flere hedgefonde derude. Ser du mere short-selling i dag, end du gjorde for 10-15 år siden? Meget, meget mere. Mm. Meget mere. Man føler nogle gange, det er lidt angreb fra hedgefonde, der virkelig har, hvad skal man sige, måske ikke slutter sig sammen om at shorte en aktie, men at de er blevet meget mere aggressiv i deres adfærd på den måde, de agerer på i markedet. Mm. Og hvad tænker du om det? Er det godt eller skidt for markedet? Jamen altså, det er både godt og skidt, fordi det skaber også nogle gode muligheder i markedet. Fordi nogle aktier falder ganske enkelt alt for meget, og det skaber en god købsmulighed. Så på det vis er det godt. På den anden side, så er det også vanskeligere at skabe et mere stabilt afkast på den korte bane. Og det skaber en mere volatilitet, også for fondens samlede portefølje. Mm. Og det er selvfølgelig ikke så rart på den korte bane. Mm. Du rejser land og rige rundt, også en masse til udlandet, Carsten Dehn, sammen med din partner over i Landebo. I besøger en masse selskaber rundt omkring i hele verden, og I kigger meget på de mindre selskaber. Ja. Når I taler med de administrerende direktører rundt omkring, og CFO's og andre beslutningstagere, bestyrelsesfolk, eller hvad I nu ellers taler med, er det noget, de sådan er bekymret over, at de på den måde kan blive belejret af en eller anden hedgefond, og måske komme ud i et stormvejr, som de ikke lige selv kan gøre noget ved? Ja, det er de. De er mange selskaber er i dag bekymret for, at enten vil de blive angrebet af en hedgefond, der gør, at deres aktiekurs falder meget, og de efterfølgende vil blive et target for overtagelser. Så det er klart noget, de er bekymret for. Mm. Og en af de selskaber, som har været ude for det skal vi lige omkring. Men lad mig lige sige til nye lyttere, at du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7, en særudsendelse. Her i påsken, jeg har besøg af Carsten Dehn, der er portføljemanager over hos Landebo. Vi taler blandt andet om cases, som Carsten han har været en del af eller oplevet igennem sin karriere. Vi skal selvfølgelig også høre lidt om Landebo-fonder. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Carsten, vi er omkring det her med short-selling, og jeg ved, at du har taget en case med, som vi lige kan grave ned i et konkret eksempel af et selskab, som blev udsat for sådan et hedgefond-salg, short-salg, og som gjorde særdeles ondt. Det var Aurelius, et selskab, som laver hvad? Aurelius er et selskab, et tysk selskab, som har specialiseret sig i at købe mindre divisioner ud af store konglomerater. Og de her divisioner, de er typisk karakteriseret ved at være tabsgivende og manglende fokus fra topledelsens side. Og det er ofte således, at mindre divisioner i store konglomerater bliver pålagt en masse omkostninger fra hovedkontorets side, som kan være nogle gange sådan lidt uforståelige for de her mindre divisioner. Men ikke desto mindre, så den manglende fokus og de alt for høje omkostninger gør, at de ofte er tabsgivende. Det ender så tit med, at topledelsen sælger ud af de her divisioner, og der er det Aurelius går ind og køber dem. Aurelius har så specialiseret sig i at købe sådan nogle divisioner op, og de sender simpelthen et squat team ind i de her selskaber, de køber op, for kortet omkostningerne kraftigt, samtidig med, at de får udviklet en ny forretningsplan, der gør, at omsætningen kan stige. Og det har de haft rigtig stor succes med. De køber det selskaberne eller divisionerne typisk til kurs 100, og får dem solgt videre efter 4-5 år til kurs 900. Så det er en rigtig, rigtig god ledelse, som har meget stor erfaring for det her, inden for det her. Der sker så det for et år siden, at en hedgefond i USA, der hedder Gotham City. Og det okay. Er ikke løgn. Skønt navn. De starter med at shorte aktien, og det falder den faktisk ikke ret meget af. Men den falder kraftigt, da de så efterfølgende sender en stor rapport ud, offentliggør en stor rapport, som er for 95% vedkommende baseret på fake news. Men markedet er nervøs på det tidspunkt, og aktien falder 50%. Heldigvis, og det der adskiller det så meget fra OV Bunkers, fordi heldigvis er vi i en situation, hvor vi har kendt ledelsen gennem mange år. Vi har besøgt dem rigtig mange gange. Og det var egentlig nemt for os at se, at det her der var meget baseret på fake news. Men alligevel, så gør vi selvfølgelig det, at vi tager et telefonmøde med ledelsen. Og det er jo så også en fordel, når man har været investeret i et selskab ganske mange år, så har man nemmere adgang til ledelsen. Og det får vi samme dag. Og vi gennemgår de punkter, som der står i den her rapport, som vi selvfølgelig har læst igennem. Og kommer til den konklusion meget hurtigt, at det her det er for 95% vedkommende fake news. Mm-hmm. Og der besluttede vi os, så har man så vi er helt enige om, at vi i hvert fald ikke skal sælge den. Og så er der to muligheder tilbage. Det er at holde aktien eller købe mere. Og vi køber mere. Vi køber faktisk rigtig meget mere helt nede på bunden. Men den falder desværre lidt yderligere. Og der køber vi lidt yderligere igen. Og i dag, et år efter, er den ikke kommet helt tilbage til det gamle niveau. Men den er kommet halvvejs tilbage. Og jeg er helt sikker på, at den nok skal komme op på det gamle niveau og overstige det igen. Mm-hmm. Fordi ledelsen har vist, at de har igen og igen, også de sidste 12 måneder, formået at, hvad skal man sige, fuldføre deres strategi med at købe de her tabsgivende divisioner op og sælge dem til rigtig gode priser. Der sker så det, at ledelsen i Aurelius beslutter sig for at lægge sag an mod Gotham City, fordi at rapporten simpelthen er baseret på fake news. Og de vinder sagen. Desværre er ejerne bag Gotham City forsvundet, og de er så, hvad hedder det, de er eftersøgt af Interpol i dag. Så der er ingen, der ved, hvor de er henne. Men det var en hård oplevelse, vil jeg sige, at være igennem, men ikke desto mindre, så synes jeg, at ledelsen gjorde det helt rigtigt, ikke bare overså, hvad der skete mod dem, men valgte simpelthen at gå den hårde vej af rettens gang og vandt den. Mm. Og desværre er de ikke fundet endnu, men det løser sig vel en dag. Ja, men Carsten, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det jo, altså, hvad er det for en verden, du bevæger dig i? Fordi det er jo et marked, hvor man er fuldstændig på herrens mark til Sydlandet, lyder det til, og der er nogle store spillere, som kan gå ud og 90% fake news, ja. Måske 95% fake news. Er der ikke nogen myndigheder eller et eller andet, som på en eller anden måde kan håndtere den slags, så vi slipper for det? Jo, du kan sige, det var jo egentlig den tyske folksbørs, der burde have gjort noget meget mere, end det de gjorde. Der kan man sige, der set i bagspejlet, der er den tyske fondspørgsmyndighed noget tandløse. De skulle gå meget hårdere efter sådan nogle som Gotham City, der er baseret på fake news, går ud og påvirker kurserne så kraftigt. Så der kunne man godt ønske sig fra myndighedernes side, at de gik mere kraftigt til værks. Mm. Men det gjorde de så altså ikke. Nej, så er vi så tilbage til det her med, at det går så lynhurtigt på børsmarkedet. Altså en aktie kan nå at falde enormt meget på ingen tid, hurtigere end man kan nå at læse en rapport ud over, måske ja. Bare nogle overskrifter. Hvad skal man gribe og gøre i sådan en situation? Jamen det er meget, altså hvad skal man sige, vores strategi er egentlig baseret på at undgå det, vi kalder landminer. Og landminer, det er, altså, når man kommer i de her situationer, hvor som OV Bunkers eller andre selskaber, hvor forretningsmodellen ligesom falder ud af sengen. Hvor det hænger slet ikke sammen med det, vi egentlig troede var selskabets forretningsmodel. Og der er det, at hvis man kan undgå at have for mange af de her selskaber, eller landminer, som vi kalder dem, så har du rigtig godt udgangspunkt for at lave stabile afkast. Det forhindrer os så desværre ikke i, at vi oplever sådan noget som Aurelius-sagen, fordi det var jo ikke en forretningsmodel, der falder ud af sengen, men det er et angreb fra en hedgefond. Men det gælder om at have få de her selskaber, som er højkvalitetsselskaber, og hvor forretningsmodellen og strategien hænger sammen. Hvis man gør det, så får man også færre af de der incidents, hvor der er meget, meget store kursreaktioner. Mm. Og der er jo altså også danske selskaber, som har været ude for noget lignende. Jeg tror, det var Bavarian Nordic, der blev belejret af Carisdale på et tidspunkt, som jo altså også fik aktien til at falde temmelig meget. De short-solgte også og har måske tjent en god chat på det. Det ord, der går igen i den her slags historie, Carsten Dien, det er jo lige præcis hedgefond. Er hedgefonde værre end så mange andre, eller hvad? Skal man være særlig opmærksom, når hedgefonde kommer ud og siger noget, eller kommer med rapporter på gaden? Ja, altså, jeg vil sige, at markedsdeltagerne har dem, der er long only, har en tendens til i dag måske at sidde lidt for meget på sidelinjen, når hedgefonde angriber et selskab. Der kunne jeg godt ønske mig, og det gælder også mig selv, at vi var lidt mere aktive. Der har man en tendens til at sidde på sidelinjen og vente indtil det hele raser ud. Hvis long-only-fonde måske også var sådan lidt mere aggressive, så tror jeg nok, at det ville være lidt sværere for hedgefonde at agere i markedet. Hvad skulle I gøre anderledes? Jamen altså, vi kunne jo godt, skal man sige, tage kampen op nogle gange mod de her hedgefonde og, at være bedre til, når der sker de her kursreaktioner, fælles gå ind og købe op i aktien, så det ikke får sådan en dominoeffekt mange gange, som man ser på aktiemarkedet. Mm. For de private investorer, som jo er formentlig er mange af dem, der lytter til Millionærklubben, så kan jeg godt blive sådan en lille bitte smule bekymret på deres vegne, Carsten Dehn, fordi jeg tænker, man sidder derhjemme og har investeret i en aktie, og man har jo ingen chance for overhovedet at sikre sig mod den slags store selskaber, som kommer ud og pludselig smider rapporter på gaden, som er falske og ting og sager. Hvad skal man gøre som privat investor, tænker du? Altså, jeg synes for det første, det er godt at have sig en bred portefølje. Det er vigtigt at ikke tage alt for store selskabsspecifikke risici i porteføljen. Og det er også derfor, at vi siger, vi driver vores portefølje baseret på, at der skal være nogle helt klare restriktioner, som altid er opholdt, som altid er overholdt. For eksempel det, at der er ingen aktie, der må veje mere end 5% i porteføljen. Og vi vil ikke afvige på lande og på sektormæssigt mere end 15% point i forhold til vores benchmark. Og vi vil som udgangspunkt gerne have 50 selskaber i porteføljen. Så det gælder om, altså, være meget disciplineret, når det gælder om at bygge sin portefølje op. Fordi det er klart, at hvis du har en portefølje, som der er desværre stadigvæk mange, der har en meget smal portefølje, og har måske 10-15% i en biotech-aktie, så er man også i en situation, hvor man har bragt sig selv i et meget, meget højt risikofelt, og det ønsker vi ikke at være. Og det er også derfor, vi investerer for eksempel aldrig i biotech, fordi for os er det en black box. Der er nogen, der er meget bedre til det end os. Og det gælder om ligesom at sige, jamen, hvor er det, du har en edge, og hvor har du ikke en edge? Og for os har vi desværre ikke en edge på biotech, så derfor holder vi os helt væk fra biotech. Mm. Men hvor I har en edge, det skal vi selvfølgelig også høre om i dagens udgave. Mit navn er Bodil Gansen. Jeg er besøg af Carsten Dehn her i Millionærklub Studio. Det er en særudgave. Markederne holder lukket her. Det er påskeferie, og derfor så dykker vi altså ned i Carsten Dehns historie og hører lidt om hans tilgang til markedet. Dette er Radio 24/7. Ja, Carsten, nu har vi snart stået og snakket her en halv times tid, og jeg har ikke rigtig lært dig at kende nu, så lad os prøve at lære hinanden lidt bedre at kende. Du kommer oprindeligt fra Frederikshavn, og så tog du til CBS for at læse på Handelshøjskolen. Hvorfor blev det egentlig den vej, du overhovedet valgte? Ja, det er rigtigt. Jeg er født i Frederikshavn, men jeg har aldrig boet der. Men min kone kommer fra Frederikshavn. Jamen, det er sådan lidt tilfældighed, hvorfor starter man på CBS? Det lå ikke i kortene, at jeg skulle starte på CBS. Begge mine forældre var folkeskolelærer, så det lå måske lidt mere i kortene, at jeg måske skulle ind for den offentlige sektor. Men det ønskede jeg ikke. Jeg ville gerne ud og, skal man sige, ud i det private erhvervsliv. Og på den baggrund, så lå CBS egentlig meget naturligt for mig. Mm. Og med den CBS-eksamen, så kom du altså hurtigt også ind i finansbranchen. Du har både været aktiechef hos Alfred Berg, du har altså været portføljemanager over hos SEB, og nu er du altså portføljemanager hos Landebofondene. Hvorfor blev det finansbranchen, der kom til at trække dig videre så? Jamen, jeg synes, at jeg kan huske den første aktie, jeg købte. Det var en aktie i Forstadens Bank. Mm. Og det var en aktie, hvor jeg selvfølgelig havde min konto i Forstadens Bank og fik mulighed for at købe aktier der, nu når man var kunde. Og jeg synes, det var interessant at sidde og følge med i, hvordan aktiekursen gik. Mm. Jeg forstod aldrig rigtigt, hvorfor den gik op eller ned. Men jeg synes, det var interessant at prøve på at grave mig lidt mere ind i selskabet. Og da jeg så fik mulighed for, efter jeg var færdig med at læse og komme ind i aktieanalysen, så synes jeg, det var en gylden mulighed. Aktieanalyse mange år siden, de der 28 år siden, det var jo et område, som var helt, helt nyt. Det var en branche, som ikke var særlig kendt, og jeg tror heller ikke, der var ret mange, der var interesseret i aktieanalyser på det tidspunkt. Men jeg synes, det var interessant at komme ud og besøge selskaberne, og læse deres rapporter. Mm. Jeg skal lige høre, hvordan gik det med den der Forstadens Bank-aktie? Den solgte jeg på et tidspunkt. Jeg kan ikke engang, jeg tror faktisk, jeg havde tab på den. Nå, okay. Du blev altså aktieanalytiker til at starte med. Hvad var det for nogle af selskaber, du analyserede på det tidspunkt? Jeg besøgte blandt andet, nu når vi over i den tragiske del, der skrev jeg faktisk en analyse på, en af de første analyser, jeg skrev, det var på Nordisk Fjer. Hold da op. Du har været rigtig godt syltet. Jeg har været rundt over det hele. Skandale, sagde jeg. Skrev om ISS. Mm. Jeg var med til at bringe det der senere skulle være Vestas. Det var oprindeligt Nordtank, der kom på børsen. Mm-hmm. Skrev om Inua og masser af forskellige selskaber. Og det er det, der faktisk er rigtig godt, når du skal være aktieanalytiker og starte på danske marked, fordi der er ikke de samme store homogene sektorer, som man måske ser på mange andre markeder. Og det gør, at man kommer rundt i forskellige brancher og lærer dem rigtig godt at kende. Og det ville jeg ikke have gjort, hvis jeg for eksempel var blevet aktieanalytiker i Sverige. Der har de meget mere sådan homogene brancher. Det danske marked er så lille, at man, der bliver man simpelthen nødt til, hvis man er aktieanalytiker, at sætte sig ind i mange forskellige slags selskaber. Mm. Så Carsten Dehn, du har altså været med i en hel del år. Lad os bare sige det på den måde, du har set lidt af hvert, både de gode og de dårlige tider. Hvad har sådan været de største forandringer, eller hvad er de største forandringer på din branche sådan igennem din tid? Jeg tror, at det at lave kapitalforvaltning i dag, det der sker allermest lige nu, det er den her brydning, vi ser mellem aktiv forvaltning og passiv forvaltning. Der er rigtig stor diskussion i markedet, og det har der måske været der i virkeligheden i 4-5 år, om man skal have aktiv forvaltning eller passiv forvaltning. Jeg er jo grund til, at jeg elsker aktiv forvaltning, og jeg mener, at det giver mening. Men det giver ikke mening overalt, og det er vigtigt at slå fast, fordi jeg kan godt forstå, at der er mange investorer, der er heldige, altså passiv forvaltning, altså hvor man bare følger et indeks. Når det gælder en aktiv klasse, som er effektivt prissat, det kan for eksempel være amerikanske large cap selskaber, europæiske large cap selskaber, der må jeg sige, der tror jeg heller ikke, at det er muligt for aktiv forvaltere over på den lange bane at slå markedet. Men når man bevæger sig ud i de her mere ineffektive markeder, og det er small cap, så er det muligt at slå markedet, og specielt på lang sigt. Og hvis det er det, og det er ineffektivt, så skal man tage aktiv forvaltning. Mm. Så det er vel den største ændring, der er sket i markedet. Det er den der diskussion, om man skal være aktiv eller passiv. Og hvad, hvis vi retter blikket mod sådan den praktiske del, Carsten Dehn, så forestiller mig også, at der er sket rigtig meget med ja, den måde, I egentlig handler på. Altså hele teknikken bag, har det gjort noget for, hvor hurtigt tingene går? Ja, det gør det. Altså der er ingen tvivl om, at de meget kraftige kursreaktioner, der sker i markedet fra tid til anden, det gør også, at man må nogle gange tage nogle lidt hurtigere beslutninger end tidligere. Mm. Der kommer, som vi nævnte før, mange flere informationer, specielt efter internettet kom. Der var det lidt nemmere dengang, at man skulle sidde og læse en årsrapport og vente på, at der kom en meddelelse fra selskabet på en fax. Der havde man lidt mere tid til at tænke sig om. Mm. Ingen tvivl. Men er du på arbejde 24 timer i døgnet nu, Carsten? Ja, altså jeg synes det at være aktiv forvalter, det er meget om, det gælder meget om at holde øjne og ører åbne altid, og være interesseret i det samfund, man lever i. Mm. Fordi det er den måde, man får nye idéer på. Og hvis man ikke er det, så tror jeg, det bliver vanskeligt ligesom at skille sig ud fra mængden. Mm. Man bliver nødt til at have en holdning til tingene, ellers skal man i hvert fald ikke gå ind for aktiv forvaltning. Mm. Så nu sagde jeg, at jeg gerne vil lære dig lidt bedre at kende, hvad er det egentlig, der driver dig i den her verden og i dagligdagen, når du sidder over hos Landebofonden og handler aktier? Det er meget sjovt, fordi det er for mig, at det allervigtigste for mig, det er, at de penge, som vi har fået betroet af vores kunder, at give dem et stabilt afkast og ikke have for meget, hvad skal man sige, volatilitet i deres afkast. Så det gør meget mere ondt på mig, end altså hvis vi har haft et dårligt afkast i en periode, end det gør, end jeg har det. Jeg er ikke nær så glad, som hvis jeg havde skabt et godt afkast for dem. Altså det negative vejer mere for mig, end det positive. Mm. Og det er også derfor, vi har den her filosofi om at finde stabile selskaber, der har rigtig god ledelse og sunde forretningsmodeller. Og så undgå alle de andre. Mm. Og nu siger du jo, vi har allerede været omkring din forretningspartner et par gange, Ulrik Ellesgaard. I har jo altså et tæt og nært samarbejde også over hos Landebofondene. I har også arbejdet sammen over i ja. SEB. Hvad er det med jeres partnerskab? Hvad er det, det kan? Det er vigtigt, at man har arbejdet sammen i mange år, når man i team forvalter aktier, fordi der er gode tider, der er dårlige tider. Man får virkelig testet en samarbejdsevne, når det går dårligt. Fordi der er det, man kan ligesom sige, der må man være i en, der skal man fremstå som et team. Man skal ikke ligesom sidde og skylde skylden på hinanden. Det var også dig, der sagde det. Og derfor er det også vigtigt, at vi er fælles om at tage de beslutninger, der bliver taget, om vi køber eller sælger. Og det er også derfor, vi altid sammen går ud og besøger ledelsen. Så jeg går ikke ud og besøger et selskab alene. Vi vil gerne tage en beslutning sammen. Mm. Hvis der så kan være tvivl, så tager jeg så beslutningen. Men det er sjældent, at vi er i den situation. Okay, så der er altså tidspunkter, hvor I ikke er enige om I skal købe eller sælge en ja. Aktie. Så har I vel en eller anden form for debat. Og ja. så sætter du foden ned, og så siger du, vi gør, som det, jeg siger. Det er meget sjældent, det sker. Det er meget sjældent, det sker. Okay. Kan du huske tilfælde, hvor du så har haft ret? Nej, det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Okay. Altså et tæt og nært samarbejde, som har kørt på igennem mange år. Jeg formoder, at I har nogle så kompetencer, der supplerer hinanden rigtig godt, eller er I meget ens i jeres måde at se på verden på? Det er Ulrik, han er lidt yngre end mig, gør også, at han ser verden på en lidt anden måde, end jeg gør. Mm-hmm. Og det er positivt. Det er den ene ting. Ulrik er måske også bedre til at have med vores risikostyring at gøre i porteføljen, hvor jeg har måske mere erfaring i at besøge selskaber i kraft af, at jeg har været aktieanalytiker så mange år, inden jeg blev porteføljemanager. Mm. Så lad os rette blikket mod din dagligdag, Carsten Dehn, over hos Landebofondene. Du har allerede været inde på, og vi har nævnt, at du rejser rigtig meget. Hvor mange dage om året er du cirka ude at besøge selskaber, og hvor mange dage sidder du hjemme ved skrivebordet? Jeg tror, jeg rejser, en 8-10 dage per måned. Mm-hmm. Jeg har omkring, eller vi har 400 møder om året. Og man kan dele det op på den måde, at vi har omkring 3 møder i gennemsnit om året med de selskaber, vi har i porteføljen. Og derudover har vi så møder med andre selskaber. Og som hovedregel kan man så også sige, at hver gang vi møder 10 selskaber, så investerer vi i et. Så der er rigtig mange selskaber, som vi ikke investerer i, men som vi også bruger tid på. Ja, og det er altså de lidt mindre selskaber, som du og Ulrik altså koncentrerer jer om over hos Landebo, men måske skal vi lige også høre lidt om, hvem er Landebo egentlig? For det er jo ikke sådan et navn, vi sådan er helt huskendt med her i Millionærklubben i hvert fald. Kan du fortælle lidt om jer? Landebo, det er en svensk kapitalforvalter, og de startede i 2000. Vi er i dag 35 medarbejdere, og de fire grundlæggere, som starter Landebo Fonder, har en meget stærk tro på aktiv forvaltning, der hvor det giver mening. Og derfor så startede de Landebo Fonder med at lave aktiv forvaltning på svenske small cap. Efterfølgende så udvider man til at kigge på nordisk small cap, og i 2016, hvor Ulrik og jeg vi kommer til, udvider vi så paletten også til europæisk small cap. Men det er hele tiden et spørgsmål om, at man gør aktiv forvaltning der, hvor det giver mening. Og det mener vi, at det er small cap er rigtig godt. Mm. Og så er I jo altså også blevet børsnoteret på Københavns Fondsbørs her for nylig. Hvorfor det? Ja, vi starter ind i fonden i 2016 i Sverige. I december sidste år, lancerer vi så også en pendant til vores svenske fond, altså en dansk fond, og få den børsnoteret i Danmark. Og den er meget lig den svenske fond. Det er de samme selskaber, der ligger i porteføljerne. Men grunden til, at vi vælger at få en fond i Danmark, det er på grund af de danske skatteregler, der gør det lidt besværligt for danske private investorer at købe udenlandske fonde. Men også for at vise, at vi vil gerne vise commitment til det danske marked. Mm. Så det er egentlig de to væsentligste årsager. Men det er de samme aktier, der ligger i den fond, som i den svenske del? Ja. Okay. Hvordan er den blevet modtaget så herhjemme på markedet i Danmark? Den er blevet modtaget fint. Vi har jo ikke, ligesom storbankerne, et stort filialnetværk, hvor vi kan sælge vores fond igennem. Men vi skal nok komme op og få en ganske god... rigtig mange penge for vores kunder, forventer vi. Mm. Så længe at vi bibeholder med at lave et disciplineret afkast gennem årene. Mm. Så det er vi meget fortrøstningsfulde. Og vi skal også høre lidt om de selskaber, som I har liggende i fonden, det som I investerer i, Carsten Dehn. Inden da, så synes jeg også bare, at vi skal have de hårde facts på bordet. Jeres historiske afkast, hvor gode er I til at tjene penge til jeres kunder? Nu har vi været i gang i 10 år, og det gennemsnitlige merafkast er omkring 4,5% per annum. Mm-hmm. Der er selvfølgelig nogle år, hvor det har gået noget bedre, og nogle år, hvor det er gået lidt dårligere. Men vi er langsigtet i vores investeringsstrategi, og det ser man også af, at vi har en holdingperiode i porteføljen på hver selskab på gennemsnitligt 3 år. Så vi ligger ikke og handler ind og ud hele tiden. Det er langsigtet. Mm. Et merafkast på altså 4+%, det kan man vel sådan set ikke tillade sig at klage over. Jeg ved godt, at de historiske afkast, de ikke nødvendigvis betyder, at det også bliver sådan fremadrettet, men det må vi jo se ad. Carsten Dehn, vi skal høre lidt om, hvad det er, I er interesseret i over hos Landebo. Lige PT, hvad det er for nogle selskaber, I har investeret i jeres portefølje, og du har valgt et par stykker ud. Stabilus, udtales det sådan i det hele taget? Jeg kalder det Stabilus, men det kan man også kalde det. Det er i orden. Det er i hvert fald et tysk selskab, har du fortalt mig. Lad os høre lidt om, hvem de er og hvad de laver. Ja, Stabilus, det møder vi. Det er et selskab, vi faktisk har været investeret i de sidste 5 år. Og det er et selskab, tysk selskab, som producerer gasfjeder. Og gasfjeder bliver blandt andet brugt til i biler. Og man kan blandt andet se i high-end-segmentet på biler, blandt andet på de dyre Mercedes og på dyre Audi og så fremdeles. Så hvis man skal åbne bagklappen i dag på de her dyre biler, trykker man på en knap, og den åbner automatisk. Og man kan også trykke på knappen igen, så lukker den automatisk. Det er Stabilus, der producerer de her gasfjeder. Og man ser det også på kølerhjelmen, at vil der også fremadrettet blive brugt Stabilus gasfjeder. Mm-hmm. Gasfjederne bliver også brugt i andre dele af industrien, men det er vel bilindustrien, hvor de har markeret sig allermest. Og de har en global markedsandel på omkring 80%. Og det kan man sige, det er meget vigtigt for os. Det er selskaber, der har høj global markedsandel, og gerne skal være nummer 1 eller nummer 2. Så der kan vi tick the box. Nummer 2, det er, at vi kan godt lide selskaber, som befinder sig i et marked, som er i strukturel vækst. Og det føler vi også, at de er, fordi der er ikke nogen tvivl om, at antallet af biler stiger i verden. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at Stabilus produkter er startet op i high-end-segmentet, altså i de helt dyre biler. Men vi ser ofte, som så mange andre gange før, at det glider ned igennem segmenterne. Det kommer ned i mid-end-segmentet, og det ender ned i low-end-segmentet. Så det er ikke kun antallet af biler, som bliver solgt, der er afgørende, men det er også det, at det bliver spredt ud til mange flere biltyper, både i mellemprisklassen og også helt i en lave prisklasse der. Mm-hmm. Dernæst er det vigtigt for os, at de har en stærk pricing power. Og det kan man sådan måske undre sig over, fordi Stabilus er selv jo til de helt store bilfabrikanter, og de er jo små i den sammenhæng. Men i og med, at de har så stærk markedsandel, og det er meget dyrt for bilproducenterne at kalde en bil tilbage, hvis der er noget, der er galt med den, så har Stabilus altså formået at holde nogle meget, meget høje priser. Så kombinationen af, at de befinder sig i et vækstmarked og har høj markedsandel og stærk pricing power, gør, at det er et selskab med høje marginaler og rigtig høje return på deres investerede kapital. Og så samtidig er ledelsen ekstremt fokuseret i den måde, de agerer på. Så det er sådan et selskab, der virkelig tigger alle vores bokse, når vi, når vi skal kigge på det. Mm. Tyske, det er et selskab. Tyske Stabilus, STABILUS, hvis man lige selv har lyst til at gå ind og kigge lidt på det. Gasfjede, ja, det lyder jo så også lidt som sådan en nichemarked, men hvis de sidder godt og grundigt på det, så måske interessant at holde øje med den aktie. En anden aktie, du har taget med, Carsten Dehn, er fra Storbritannien, CVS Group. Ja, CVS Group, de laver så noget helt andet. Det er dyreklinikker i England. De er igen markedsledende i England. Og det er det her, hvad skal man sige, petmarked i England er et marked, der stiger med 3-4% om året. Så det er også et marked, der er i strukturel vækst. Stabilus CVS Group har været i stand til at vinde markedsandel og har en organisk vækst på omkring 5-6% om året. Dertil kommer, at de har været rigtig dygtige til at købe mindre konkurrenter op og integrere dem meget effektivt til nogle meget, lave multipler, når de har købt selskaber op. Så kombinationen af de to ting gør, at det er igen et selskab, som opfylder de kriterier, som vi typisk godt kan lide. Mm-hmm. Og her er ledelsen også ekstremt fokuseret på, at det er England, vi fokuserer på, og det er der, hvor vi skal være store. Selskabet har faktisk lige været ude med en mindre kapitaludvidelse, fordi de sagde, at deres pipeline for akquisitioner var så stærk, at vi nok skulle forvente rigtig mange opkøb i de kommende måneder. Så den forventer jeg mig også meget af. Og hvad med hele det her Brexit-spøgelse, som jo på en eller anden måde favner den der verden der? Ja, altså Brexit rammer alle selskaber i England, indirekte eller direkte. Og det er også ramt CVS Group. Mm. Selvom man kan sige, hvorfor Sørens dyreklinik, et selskab, der er dyreklinikker i England, bliver ramt af Brexit, fordi det er jo et meget hjemmemarkedorienteret selskab. Men det, de har oplevet, det er, at der er færre... Det er vanskeligere for dem at få fat i dyrlæger end tidligere. De har haft en del dyrlæger ansat fra Europa, fra Tyskland af og også fra Skandinavien, som har rejst til England. Og en del af dem har rejst tilbage. Så derfor har de været nødt til at sætte lønningerne op, og det er selvfølgelig en risiko for det her selskab. Mm. De har heldigvis formået at sætte deres priser op, så de har kunnet kompensere for de stigende omkostninger. Men der er ingen tvivl om, at man skal være opmærksom på, at alle engelske selskaber direkte eller indirekte bliver ramt. Ja, således britiske CVS Group, som altså også ligger i Landebos Fonde. Carsten Dehn, vi løber ind i de sidste minutter. Vi skal lige nå omkring det sidste selskab, som du har taget med til os i dag. Det er danske Asetek. Ja. Hvorfor er du interesseret i det? Jamen, Asetek er et dansk selskab fra Aalborg, som er børsnoteret i Norge. Og det er et selskab, som igen har udviklet en meget stærk teknologi inden for vandkøling til computere. Og det er simpelthen et vandkølingssystem, som bliver sat direkte på CPU'en på computeren. De har haft rigtig stor succes inden for personlige computer og for at lave vandkøling. Og har også satset de senere år på at lave vandkøling på datacentre. Og det er specielt interessant i datacentre. Indtil videre har de dog haft underskud på området, men fremtidsudsigterne ser rigtig lyse ud nu. Mm. Det gør det, fordi de har fået lavet en aftale med Intel, hvor de går sammen med dem om på datacentre og være med til at lave vandkøling. Så der har vi rigtig store forventninger. Man kan sige, at elforbruget i globalt set, der bliver 4% af elforbruget, det bliver brugt på datacentre i dag. Og det er stigende. Hvis man bruger vandkølingssystemer, hvor Asetek altså i dag er førende, jamen så kan man få det reduceret med 50%. Så det er også ud fra en miljømæssig tilgang et rigtig godt selskab. Endnu et rigtig godt selskab, som altså man kan finde i Landebos Fonde. Carsten Dehn, tiden den er løbet fra os. Tusind tak, fordi du var med her i en særudgave af Millionærklubben, som vi altså har optaget her til påskedagene, hvor markedet holder lukket, og hvor der derfor er tid til at tale om alt, lige fra skandalesager til konkrete aktiecases, som du altså havde bragt med til os. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi du var kommet. Tak, fordi I lyttede med derude. Millionærklubben er tilbage igen i morgen med endnu en særudgave. Thank you. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.